Yönünü belirle çünkü baya mesafemiz uzak kız. İşte Kasim'le beraberiz şu an. Bitimleri binlerce kez eba edip duran ağızları olur tabi. Hela deyip kusan. Şimdi de yolunu sen merak edip uzat. Sağını solunu iyi keser an gelir tuzak. Eziğin taktiğidir her hamle de pusar. Hadi vur kır parçala devam edip kuşat. Otomatik korumada çelik gibi rap. Ve de hiçbir zaman yakışmadı ezik birine. Düşünceler ısrarla çelişkide hep. Gelişmedi ve yollaşıyor her iş giderek. Her iş gidesek içilmez boğazını yakar. Bak insanı kaplamış doğasını yalan. Görünür yüzlerinin boyasıdır akan. Burası arena sen hipopu boğa sanıp kaçan. Kılavuz istemez görünen yol. Aynaya bakmadan övünen bol. Bu müzik kulakları sömüren şov. Geride kalıp dibe gömülen çok. Kılavuz istemez görünen yol. Aynaya bakmadan övünen bol. Bu müzik kulakları sömüren şov. Geride kalıp dibe gömülen çok. İçeri gir. Sonra da kapıyı kapat. Neden diye sorma çünkü kapımızdalar. Şu an tadımızda tam evet yanımızda var. Durun köşenizde zaten açınızda dar. Hip hop'a can verecek o kalem kaçınızda var. Şunu da saydım ama baksana kaçınızda var. İnan ki kalmayacak yanınıza kar. Eko fresh döker en pahalı halınıza kan. Sakin delirdi tekniklerim. Dilimse teklif değil çıldırdı tekliflerim. Yıllardır seçtiklerim filmde çektiklerim. Sanki Matrix'teyiz geçerli tespitlerim. Sen evinde elinde Tetris'lesin. Bu yüzden çek git derim. Görevim rap kitlenir. Hedefe tek gitmedim. Yanımda sevgim ve kim. Sona geldiysek demek ki sevdin beni. Kılavuz istemez görünen yol. Aynaya bakmadan övünen bol. Bu müzik kulakları sömüren şov. Geride kalıp dibe gömülen çok. Kılavuz istemez görünen yol. Aynaya bakmadan övünen bol. Bu müzik kulakları sömüren şov. Geride kalıp dibe gömülen çok. Attım bak imza aklımda.